tidlös gång som den ensammes väg utan slut. Himlen fäller sin tår som tar bort varje spår efter oss två som gick här förut. Där jag går.